سورة الفرقان درس نمبر بينزم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقوم نوح لما كذبوا الرسل فأغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وقوم نوح لما كذبوا وقوم نوح عليه السلام كليت درغجن كرو الرسل پیغمبران لرا اغرقناهم نو غرق مکلو دی لرا وجعلناهم للناس آية ومگرزول دی لرا د پار د خلقو نخ د عبرت واعتدنا او تیار کړی دی موږ للظالمین د پار د ظالمانو عذابا الیما عذاب دردناک. په دې باب کې دلائل نقلیه په شروع شروع کې ذکر کوي د فارا د تخویف دنیاوی او دلائل نقلیه د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام نه نقل کیږي. ناول د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام ذکر وشو چې هغې مې لیږلی وو هغه قوم ته چې زموږ آیاتونه او زموږ دلائل دروغجن کول نو وګورئ الله تبارک و تعالی څنګه تباه او نیستو نابود کړو. نو نوس واقعیا د نوح علیه السلام بیانای چې نوح علیه السلام ملي وګلو کله چې دروغجن کړل او رسول پیغمبرانو لره نوح علیه السلام خو یو پیغمبر او دلته راوړی دا جمع چې پیغمبرانو دروغجن کول اصل کې د پیغمبر دعوت چې د یو پیغمبر دعوت ا د تمام انبیاء علیه الصلاه والسلام دعوتی لکه څنګه چې سوره الانبیاء کې الله تعالی فرمایي 25 نمبر آیات کې وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحي الیه انه لا اله الا انا فاعبدون. ما هیڅ یو پیغمبر نه دی لېګلې مگر په دې مې لېګلې چې زما معرفت خلقو ته وکي. اول د الله معرفت دی او چې کله د دین چا درو د دین چا انکار وکړو نو دا لکه چې تمامي پیغمبران دې نه مني ځکه چې د هر پیغمبر اول دعوت هغه دا دی چې تخپل مالک او پیژنه حقيقي مالک چې زمونږ څوک دی چې هغه الله تبارک وتعالى دې خالق دې هغه او پیژنه دا هغه د پیژنګلو نفس دا هغه احکام بیا به په ځای ځای باندې راوړي او دا رنګ هغه در باندې چې کوم حقوق یې خري کاغه حقوق د الله تبارک وتعالى دي او کناغه حقوق د بندګانو دي او کناغه حقوق استاد جسم او استاد اهل او د عيال دي هغه ټول حقوق بیا په جندل پکار دي. خو اول معرفت د الله د وحدانيت ته مسلې دي. نو چې کله دي دروژن کړو پیغمبرانو لرا اغرقناهم نو غرق مکه دي لرا الله تبارک وتعالى زمکه ته حکم وکړو چې وبر او خټ کوا او د فاس نه الله تبارک وتعالى اوریز او تویر او وری گئی د پاس نه او د لاند نه او بیا او زای شوی او اغا چې په د توپان په شکل کې الله تبارک وتعالى اغا توپان او غر کې دل چې د دې لپاره چې الله تبارک وتعالى په توپان کې غرق او غر کړو الله تبارک وتعالى د دې لپاره اغا ذکر کوي چې وګوره د پیغمبرانو خلاف کول څنګه مې غرق او تباہ کړو او د خلکو د پاره مې نخد قدرت وګرځولا د عبرت ته پاره چې سبق ته واخلي. نو تخویپی دنیاوی ش زمنګ د پاره چې تاسو د دینه عبرت واخلي واعتدنا للظالمین عذابا الیما او تیار کړی د موږ د پاره د عذاب ظالمانو عذاب دردناک. څوک چې د دنیا نه د شرک په حالت کې رخصت شي د دنه بل بل غټ ظالم نشته او د داسې ظالمانو د فقره الله تبارک وتعالى وي عذاب دردناک می تیار کړی دی. اوس د نور پیغمبرانو خبره کوي وعاد و سمود و اصحاب الرس عادیان او سمودیان و اصحاب الرس او خواندان د کوی والا و قرونا بین ذالک کثیرا او پیړای په منځ دی کې نور ډیره. الله تبارک وتعالى وی عادیان او الله تبارک وتعالى هود علیہ السلام لګلو ویلا هود اخاهم ویلا عاد اخاهم هودا او لګلو مې عادیان ته رور د دی جهود علی السلام سورۃ الاعراف کې ذکر شوی په قال یا قوم اعبد الله ویلو دیو الله تبارک وتعالى عبادت کوي ویلا ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبد الله او سمودیان ته ملګلو رور د دی چې صالح علی السلام اغور توی دی یو الله تبارک وتعالى عبادت کوي واصحاب الرس اخوندان د کوی والا چې دا غین مراد د شعیب علی السلام قوم دی چې غیته می شعیب علی السلام کله ول د زنګل ایکتا ول لفظ راوړي او دلته ولا اصحاب الرس راوړي دی یعنی الله تبارک وتعالى غیته شعیب علی السلام لګلو او د توحید د مسلې سره سره د انسانانو چې کوم معاملاتو پاغې کوم ګړبړو دا غې د فار ام شعیب علی السلام ورته نصیحت کړو نو دا ملي ګلیو دا پیغمبران وقرونا بین ذالک او پیړې په منځ د دې کې کثیرن ډېرې نوریم ډېرې پیړو ډېرو خلق تما د الله د خپل طرف نه پیغمبران لګلیو وکلن ضربنا له الامثال او ټولو ته بیان کړیو مونږه احکام وکلن تبرنا تدبیرا او ټول هلاک لمونږ په هلاکولو سره هر یو د پوه کولو لپاره الله تعالی احکام را لېږلیو امثال هغه مثالونه هغه احکام الله تبارک وتعالى را لېږلیو او د پوخوا نو د تباشو هغه مثالونه مې ورته بیان کړیو خو چې کله د خپل پیغمبرانو د دعوت خلاف کو نو الله تبارک وتعالى وی ټول مې تبا کړو لقد اتوا على القريه التي تحقيق رات للكدي دي پاغه کلی باندې التي اغه کلی اوم ترت مترسو چ ورول کړي او مون پاغه باندې ورول بد افلم يكونوا يرونها نو آیا ندی دی چوینه غیلا بل كانوا لا يرجون نشورا بلکې ودی چې امید نه لرود دوباره را فاسیدو الله تبارک وتعالى وی آیا دی راتللی دی کڑی پاغه کلو باندې لکه څنګه چې الله تبارک وتعالى سورۃ الصافات کې بیانای و انکم لتمرون علیهم یقینا تاسو زی په دی باندې مصبحین په وخت سحر کې و باللیل افلا تعقلون او په شپه کې ولې دی خو تجارت پکاو نو دغه لاری چ هغه د عادیانو او د سمودیانو هغه آبادی به وي چې اتبا شوي په هغه لارو باندې دی چې به کله کافلې روانې وي الله تبارک وتعالى وي سحر او به ماښام تاسو په هغې باندې او د شپې په هغې باندې تیریږئ تاسو وینئ د هغې هغه هلاکت او تاسو د هغې نه سبق او عبرت په کار دی چې اخلی او دغه رنګې الله تبارک وتعالى وي کله هغه چې ما په باران را ورولیو هغه سوکو چې قوم د لوط علیه السلام لکه څنګه سورۃ الشعراء کې هم فرمایي وامترنا علیهم مطرن فساء مطر المنذرین ورول کړو ما په دی باندې ورول بد هغه بدو ورول دی یرول شو الله تبارک وتعالى وی کانی می پیرا ورولی لکه سن چې سورۃ الحجر کې 74 نمبر آیات کې الله تبارک وتعالى فرمایي سی پیرا ولو را ورولی د سبارانه فکرو نو دا غي ذکر الله تبارک وتعالى کوي فجعلنا عاليها نور ذو لمن غوچي اوچته سد دي کلی سافلها لاند د دینا وامترنا او ورولو کلمنگا علیهم پدیمانه حجارتا من سجیل دا کانو دا ٹکرونا اللہ تبارک و تعالی وی کانی میں پی راو ورول او کلی میں پی الٹکو نو تاسو دا غی پاغا عبادو باندے او دا غی پاغا کلو باندے او دا غی پاغا حلاک شوی زینو ماندے تاسو سارو بیگا د شپې او د روزې تیری گئی او سورۃ الہود کې هم 82 نمبر آیات کې الله تبارک وتعالى فرمایلی او وامترنا علیها حجارۃ من سجیل مندود او ورول می په دې معنی کہانی دا غټی کرونا په درفه یو بل پسې نو مطلب دا چې تاسو په هغه کلو باندې تیری گئی چې الله تبارک وتعالى ول ول ټکړو او بیا د کانو بارانونه پیرا ورول افلم یکونو يرونها نو آیا ندی دوی چې ویني غی لرا بلکانو لا يرجون نشورا بلکی و دی چې امید نه ساتو د دوباره را پاسېدو دی چې په دې خپل کفر او شرک کې دومره دننه شوی دی نو کدی ته ارسمرا ته د پخوانو خلکو د تباشو هغه داستان بیان کی خودی د دوباره را پاسېدو امید او دا رنگ په دی باندې دی ایمان راوړلو نه انکاری دی نو د دې وجنا دی خبر منلو ته تیار نه دی و اذا راوک او کل چوینی تعالی را ان یتخذونک الا هزوا ننیوی تعالی را مگر پټو کو باندې هذا الذی ادا غسړې دی بعث الله رسولا چې لګل دی الله پیغمبر کله چې پیغمبر به ولیدو نو د پیغمبر سره به ټوکی کولې او مختلف قسم القاب به د پیغمبر د پاره استعمالول کله یو لقب کله بل لقب او کله د لیونی نسبت کله د نافو نسبت کله وای زمنګ د حضراتو او د طرف نه ورتا ها سو د لیونتو په وجه د لیونی دی دا غی اغه هزار لکه زمنګ خلک چې څنګه وای د پلان کې هزار دا والره نو دغه رنگ زمنګ د حضراتو هزار والره ها مختلف قسم نو دا د کافرانو همیشه د پاره عادت ته چې کله هم الله تبارک وتعالی پیغمبران را لیږلی دي او څوک ایمان راوړلو ته تیار نو د خپل بیمانای د وجنه یو عظیم استای ته چې په دنیا کې په انسانانو کې د پیغمبر غونی استی په انسانانو کې د بل چانشي کې ده تم رغټ استای ته او دم رغټ د الله تبارک وتعالی نږدې او مخلوق ته داسې نسبتونه کول تیغیتا و ایوا بغیر ددن الله تبل سوک اډو میلاوی دل چې دلې پیغمبر یانه دی قابل د پیغمبرای نه دی استغفر الله او دغه رنگی څنګه چې د فرعون په بیان کې سوره الزخرف کې موسی علی السلام ته وی هاذا الذی دا غسړې دی هو مهین چې دی کمزور دی سپک دی ولا یکاد یبین او دی بیان قدر لا خپل برابر نشی کولی نو مختلف قسم القاب به داغی د پاره استعمالول او دا خبرې به کولی نو الله تبارک وتعالی وی د دې نور خبرې فرمای ان کادا لیدلنا قریبو چړولې منګا عن الہتنا د خپل الہ او نا د خپل کارسازانو نا لولا ان صبرنا علیها کچرن نو یک لک شوی من په دې باندې وسوف يعلمون زرد چپو بشي حين يرون العذاب كلچوين عذاب من ادول سبيلا سوکت گمراه په ادبار دلاري سرا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نسبت کول چې قریبو چې منګه گمراهان کړي وي پیغمبر د هدایت ته پار راضي او کده گمراه کول ته پار راضي خو اصل کې چې کله یو سړی په غلطه باندې لار باندې رواني او د حق په خلاف باندې په د غلطه لارې اختیار کړي نو خپل گمراهي ورته سیده ښکاری نو وای کومنګ لک نه وي نو د پیغمبر به د خپل الهاو د خپل حضراتو ناړولي ومنګا مونږ به گمراهان کړیو خو قریب وو چې مونږ یې گمراهان کړی وي نو الله تبارک وتعالى فرمایي چې وګوره د دې حال ته او کله چې د الله تبارک وتعالى عذاب ورته مخامخ شي نو دې ته په پته ولګي چې دی وای چې دی پیغمبر به مونږه د صحیح لارې نه دی پیغمبر مونږه قریبو چې د صحیح لارې نه خطا کړی وي او مونږه اړولې وي د صحیح لارې نه الله تبارک وتعالى وی پته به دی ولګي چې په صحیح لار باندې پیغمبر او د پیغمبر تابعدار او کنه ته وي نو فرمای وسوف یعلمون زرد چې پوه بشي حين يرون العذاب کله چې ویني دی عذاب من ادول سبیلا سوک دی گمراه په ادبار دلارې سره کله چې دی تغه کله د دې نتیجه مخامخ شي بیا به ورته پته ولګي چې گمراهان دی او که گمراه د پیغمبر او د پیغمبر ملګری و ارایت من اتخذ الهه هواه ایتا لیدل دی هغه سوک چې نیولې دی کارساز خپل خواهش لره اف انت تكون عليه وكيلا آیاته پد باندې ذمہ دار کمی او سړی چې هغه خپل ځان د پاره د خواهش تابعدار شي او خواهش چې ورته سوی په هغه لار باندې رواني، نو آیا داسې خلک هدایت طرف ته چرته مایل کیدی شي؟ ولی هدایت ته مایل کیدل خو د هغه چا دپاره دی چې هغې خپل خواهش رستو کی او کم حکم چې د الله تبارک و تعالی د طرف نه او د پیغمبر د طرف نه د هدایت او د نیغې لارې د تابعدارۍ دپاره کیږي، نو خو لازمی خبره ده چې د خواهشاتو خلاف به د دی راځي. نو دی د خواهش تابعدار دی خو د حق تابعدار نه دی، د خپل خواهش دپاره هغه حق لارې ته راتلونکي نه دی. نو سبه حال خبر را کم حاله ده هغه چا چې نیولی دی کارساز د خپل خواهش لره، نو اف انت تکون علیه وکیلا، نو آیا ته په دې باندې ذمهدار؟ نو چې کم یو سړی اغا خواهش ځان له کارساز او الہ جوړ کړی دی، نو آیا پیغمبره ته په دې باندې د دې ذمهداري خو به تا ته نه ده حواله چې دې له ته توفیق د هدایت ورکې؟ ولی چې هغې ستا د تعلیماتو او د الله تبارک وتعالی د تعلیماتو نه خلاف پلو خواهشاتو پا تعلیماتو مانی چلیگی. ام تحسبو ان اکثر هم یسمعون او یعقلون، آیا تو گمان که چه دیر دی دین وگی دی قرآن تا او یعقلون یا دی زان پوی پا دی مانده؟ ان هم الا کل انعام، ندی دی مگر پشاند دانگرو، بل هم ادول سبیلا، بلکی دی گمراه دی پا ادبار دلار سرا، بلکی دی دیر گمراهان دی پا ادبار دلار سرا دسارونا. الله تبارک و تعالی فرمائی چې څومره نصیحتونه چې ورته وکي، مثال د سارو دی، د سارو دی لکه د سارو نه بدتر، د سارو نه هم بدتر. ولی چې ساروی خلابیا هم چې څوک ورله خوراک ورکوي، څوک له اوبو ورکوي، نو د هغه کار خدمت کوي او دارنګې هغه خپل مالک حسابوي، هغه چې کوم کار محنت ته غواړي هغه کار محنت وله کوي. دی خود ڈانگرو نا اما هم پا اخوا دی بدتر دی، دی خپل خالکو نا پیجانده دا، دی خپل مالکو نا پیجانده دا. نو پکارو چه خپل خالک و خپل رازی که پیجانده لیوی، نو ڈانگرو تا خو اللہ تبارک و تعالی دا زدکری دا قرآن نی بیلی او نی پاغی بانی زیمداری دا زدکری دا دین او دارنگی دا دین دا تابداره خود دا. نو د دین تابعداری خو هغه په انسانانو باندې الله تبارک و تعالی ایښی ده. نو دانګرو نه هم زیات بدتر شو چې هغې خپل کار پیژني او د خپل کارونه پیژندې ده. الم تر الی ربک، ته نه ګورې رب ستا ته، کیف مد الظل، څرنګې اوږد کړی دی سوری او څرنګې غوړولی دی سوری. ولو شاء لجعله ساکنا، کچری خوخوی د الله نو ګرځولی به دی سوری لرا په ځای باندې ولاړ. ثم جعلنا الشمس علی دلیلا، بیا ګرځو مونږ نور لرا په دی باندې دلیل. الله تبارک وتعالی په دی کې دلایل عقلیا ذکر کوي، دا سو آیاتونه دی یو بل پسې. نو څنګه چې نور دی نو د دې په ضد باندې څه شی دی؟ سوری دی او سایه ده. د شپې په ضد باندې څه شی دی؟ اگر وز ده. نو د دې وجه نه که نور نه وي نو سایه به مونږه او سوری به مونږه څنګه پیژنده؟ څنګه چې الله په دې قادر دی نو همدغه رنګ یې په دې قادر ومني الله تبارک وتعالی چې د دنیا نه د جهالت د تیارو او د کفر د تیارو د ختمولو دپاره نور د نبوت هغه الله تبارک وتعالی د پاره د معرفت لار د پیژندلو د پاره الله تبارک وتعالی راولېږه. نو څنګه چې الله تبارک وتعالی فنور ماندې تاسو ته د پاغې دغې په ضد ماندې د سوري پیژندلو تاسو کولی شئ، او الله تبارک وتعالی هغه توره شپه چې کم دی په دې نور باندې رڼا کی، دغه رنګې الله تبارک وتعالی چې څنګه دغه قدرت لرونکی دی نو داسې هم په دې قدرت لرونکی دی چې د جهالت او د کوپر د تیارو د ختمولو دپاره نور د نبوت چې دی کچری دا نه وې نو د معرفت لار وجا څنګه پیژندی دله. نو د دې وجې نه دلته ذکر د عقلي دلایلو د نور او دا رنگی د سوري وکو او نور چکل سحر کی راوخیږي نو تاسو ګورئ سوري وګدوګدی او چکل راځي او غرمه بالکل ټکنده غرمه شي نو بالکل سوري چکم دې په خپل ځای ودرېږي او ختم شي او بیا د ماسپخین نه پس نور چکم دې رواني او سوري چکم دې بیا وګدیږي چکل نور سمر لری کیږي نو د دې وجنه الله تبارک وتعالى دا مثالونه بیانې د دې لپاره چې تاسو عقل ته او تاسو پوهې ته خبره ورسیږي او تاسو پوه شئ چې داسې قدرتونه والا الله تبارک وتعالى نه آیا داسې قدرتونه والا الله تبارک وتعالى تاسو نه پیژندې او تاسو داغه هم داغه عبادت داغه بندگی تاسو اختیار نکړه او بیا فرمای ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا بیا کومو من دیلرا دی سوری لرا خپل طرف ته پکمولو ماندې لکه څنګه چې مونږ وې وګورا سهار کې چې کوم دی سوری څنګه بیا غرمه کې څنګه شي بیا د غرمې نه پس چې ماسپخین ما ماځیګر کیږي نو وګوره سوری بیا څنګه و هو الذی الله تعالی غزات ته جعل لكم الليل لباسا چې ګرځولې رستاو د پاره شپه جامه پردا و النوم سباتا او خوب راحت وجعل النهار نشورا او ګرځولې دا رز د پاره د ګرځېدو په دې کې الله تبارک وتعالى نور عقلی دلایل ذکر کړي چې وګوره شپه مې د پردې او دا رنگي د آرام کولو د پاره را لېګلې دا چې پاغې کې سړی خوب کوي او خوب سره سړی ته آرام او راحت ملاويږي بل طرف ته الله تبارک وتعالى وګوره رز ګرځولې دا ا د فار د ګرځېدو دا نو الله تبارک وتعالى داسې قدرتونه والده او هو الذی الله غزات ارسل الرياح چرالیگی اوغانی بشرم بین یدی رحمته مخکی زیری مخکی د خپل رحمت نجباران دی وانزلنا من السماء ماء طهورا او را ورو من د برنا اغوب پاکی دا نور دلایل عقلیا چوغورا الله تبارک وتعالى د باران نمخ کی د زیری د پاره هغه واغان راولیږي او خلق یو بل د خوشاله زیری ورکي چې الحمدلله یرا باران بوشي الله تبارک وتعالى هغه زیری د خپل رحمت راولیږي مخ کی دا غینا او خلق پاغي باندې سمرا یو بل ته د خوشاله غزیری ورکي او بیا دا غی نفس وګرا غوبو څنګه پاکیزه چې د دریاب نکله خته نو د دریاب کې چاته ګټ نشکولې هغه او بچي الله چان کړي او تا ته واپس را لېږي وګوراږي کې غم بیا خوګواله څنګه الله تبارک وتعالى دا چان کړي څنګه برو خجولې څنګه بیا پتا باندې را ورولې څنګه بر محفوظ یو ساتلې الله تبارک وتعالى وای پدې وبو سره وګورا منګه غ مړ کړي هغه مړز مکه چې کم دې راجون دې کو نو فرمایي لنحیا به بلدۃ میتا ا دې د پاره چې ژوندې کو پدې سره میتا لنحیا به بلدۃ میتا دې د پاره چې ژوندې کو پدې سره دې د پاره چې ژوندې کو پدې سره کلی وچ هغه کلی مړ کلی وچ ونسقیه اوس کو دې لرا مما خلقنا دا غسنا چې پیدا کړی دې منګه انعام انصاروی و اناسی کثیرا او بندگان انسانان ډیر الله تبارک وتعالى د دې باران ا حکمت بیانې چې دا باران مې راوورو نو دا اسی ابسو کې دراورېدو د پارانو بلکې د پښا باندې ډیر لوی حکمت ته اي حکمت سره چې وګورا باران چې راوورېږي هغه بو سو ایسو ته تقسیم شي سو بو الله تبارک وتعالى ستاله د فصل ستاله د میوه ستاله د باغونو ستاله د شنو شنو چمنونو د هغې د تازه کولو دپاره الله تبارک وتعالى سوبو هغې دپاره وګرځئ سوبو الله تبارک وتعالى ستا د سکلو دپاره په ځمکه کې هغه را جمع کي او د هغې نه خلق او ساروي خپل پیدې اخلي او بعضې اوبه الله تبارک وتعالى وګوره د هغې نه سیندونه او نهرونه روان دي دا د الله تبارک وتعالى په قدرت باندې د الله په وحدانیت باندې عظیمی نخری پکار دی چې د دین انسان عبرت او سبق واخلی ولقد صرفناه بینهم او تحقیق بیانو منګه په منځ د دی کې لیذکروا د دې لپاره چې نصیحت واخلی فابا اکثر الناس نو انکار کو ډیر د خلقونه الا کفورا مگر د کفر نه نه. الله تبارک وتعالى وی دا منګه مثالونه او دارنګ د خپل قدرتونه دا چې منګه بیانو او الله تبارک وتعالى په قران کریم کې خپل آیاتونه بیانای نو دا د صد لپاره بیانای دا د دې لپاره بیانای چې انسانان او دارنګ جنات د دینه फायदा او نصیحت واخلي خو انکار کوي ډیر د خلکونه د سنا د الله تبارک وتعالى د توحید نه د الله تبارک وتعالى د آیاتونو نه د الله د قدرتونو نه د عبرت تاغستونه ډیر خلک انکار کوي الا کفورا مگر د کفر نه او د ناشکرۍ نه کوي. کله چې ناشکر شي او کله کفر اختیار کی نو د کفر اختیارونکي هغه وګوره او بل طرف ته د الله تبارک وتعالى د شکر ادا کولو هغه وګوره. نو اکثر خلک چې کم نه همیشه د فاره د دې په ضد باندې خپل ځان استعمال کی پکارو چې د الله تبارک وتعالى د قدرتونو نه عبرت او سبق اخیسته وي. وقوم نوح او قوم د نوح علیه السلام لما کذبوا الرسل او کلی چې درغجن کړو پیغمبران اغرقناهم نغرق مکر دی لرا وجعلناهم للناس آیه او مګرزول دی د پاره د خلکو نخ د عبرت واعتدنا للظالمين وتيار کړی دی موږ د پاره د ظالمانو عذابا الیما عذاب دردناک. وعادا وثمود واصحاب الرس عادیان او سمودیان او خوندان د کوی والا وقرونا بین ذلک کثیرا او عقلی هغه پیړای په منځ د دې کې ډېرې. وکلن ضربنا له الامثال او ټولو ته بیان کړیو موږ احکام. وکلن تبرنا تدبیرا او ټول هلاک موږ پالا کولو سره. لقد اتوا علی القریه التي ولقد او تحقیق اتوا علی القریه التي راتلکړي دوی پاغه کلی باندې اوم ترت مترسو چې ورول کړي موږ پاغه باندې ورول بد. افلم یکونو يرونها نو آیا ندی دی چې ویني غیلا. بل کانو لا يرجون نشورا بلکې او دی چې امید نه ساته د دوباره را پاسېدو. واذا راوک او کله چې ویني تعالی را ان يتخذونک الا هزوا نن وی تعالی را مگر پټو کو باندې. هذا الذي نويدا غسړې دي بعث الله رسولا چې را لېګل دي الله استاد پیغمبر. ان کاد لیدلنا نو قربو چې منګي اړولې وي عن الهتنا د خپل الهونا لولا ان صبرنا عليها كثرن ويكلك شوي من پدي باندي. وسوف يعلمون زردي چپوشي حين يرون العذاب كلچويني دي عذاب. من ادول سبيلا سوقت گمراه پيد بار دلاري سرا. ارايت من اتخذ الهه هواه خبر را کمال دا اغا چا چيني ولي دي كارساس پل خواهش دل ادخ پل لرا. اف انت تكون عليه وكيلا نو آیا یہ تپ دیوان پدمانی ذمہ دار. ام تحسب ان اکثرهم یتگمان کای چ دیر دینا یسمعون او یاکلون وگی دی قران تا یا زان پو کای پ قران مان دے. انهم الا کالانعام ندی دی مگر پشان د ڈانگرو. بل هم ادول سبیلا بلکی دی زیاد گمراہ دی پید بار دلار زره د ڈانگرو نوم. الم تر الى ربک ایتن گور رب ستاتا کیف مد الذل سرنگی غړولې دی هغه سورې سرنگی وګت کړې دی سورې. ولو شاء لجعله ساکنا کچره خوخه وی نو ګرزول به ودي سورې لره په ځای ولاړ. ثم جعلنا الشمس عليه دليلا بیا ګرزو مونږ انور لره په دې باندې دلیل. ثم قبضناه نو بیا منگا کمو دیلرا الینا خپل طرف تا قبضا یسیرا پا کمولو لگو سرا. وهو الذی اللہ آغازات تے جعل لکم اللیل لباسا چگرز ولی داستا و دو پارش پجاما. والنوم سباتا او خوب راحت. وجعل النهار نشورا و گرز ولی دا رز دو پار دا گرزی دو. وهو الذي الله غزات ارسل الرياح شرالي جواغاني بشرا بين يدي رحمته مخي زيره مخي دخبل رحمتنا تباران دي. وانزلنا من السماء ماء طهورا او نازل من دبرنا وبفاكي لنحيا به بلدة ميتة دید پارا چې جوندی کو پدې سرا غکلی وچه ونسقيه اوس کو من دې لرا مما خلقنا انعاما دغه سنا چې پیدا کړی دی منګه ساروي واناسیا کثیرا او بندگان ډیر ولقد صرفنا او تحقیق بیانو منګه بینهم په منځ د دوی کې لیذکرو دید پارا چې نصیحت واخلی فأبا أكثر الناس نو انکار کو ډیر د خلکو نه الا کفورا مگر د کفر نه نه